Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Autopromocja. Możemy wychodzić. Powiedziała. Zaparkował przy Myśliwieckiej i wkrótce szli wysypaną żwirem alejką w głąb parku. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013, Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Muzyka Piotr Nos. Tak sobie idę z młodym chłopcem. I tak sobie idę z piękną kobietą. Od poniedziałku do piątku o 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Dwudziesta pierwsza wybiła, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest sobota, 10 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. To jest tania prowokacja. MSZ Ukrainy twierdzi, że informacje wicepremiera Rosji o tym, że nie został wpuszczony na terytorium Ukrainy, to kłamstwo. Po wielu latach starań w Toruniu stanął pomnik żołnierzy wyklętych. Życie w stolicy Stanów Zjednoczonych jest bardzo stresujące. Za chwilę u nas o dowodzącym tego rankingu. Ale zaczynamy od informacji o kolejnym wysoko postawionym Rosjaninie niewpuszczonym na Ukrainę. Metropolita Hinarion, osoba numer dwa w Patriarchacie Moskiewskim, nie mógł wjechać do Dniepropietrowska na kościelne uroczystości. Podczas kontroli granicznej został zatrzymany, po czym wręczono mu oficjalne pismo informujące, że zakazano mu wjazdu na terytorium Ukrainy bez podania przyczyn. Do tego incydentu doszło wczoraj, a dzisiaj, jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, Ukraińcy i Rumunii nie wpuścili rosyjskiego samolotu rządowego w swoją przestrzeń. Między innymi wicepremier Dmitrij Rogozin oraz minister kultury musieli wracać z Naddniestrza do Moskwy rejsowym samolotem. Tak przynajmniej brzmi wersja ich samych i o niej Maciej Jastrzębski. Już przy locie w tamtą stronę rządowa maszyna miała kłopoty. Ukraińcy powiedzieli, że nie wpuszczą samolotów w swoją przestrzeń. Zamiast przez Ukrainę musimy lecieć przez Rumunię, co zajmie nam nie dwie, a 4,5 godziny, napisał na swoim blogu rosyjski wicepremier. Dziś, gdy rządowa maszyna chciała wracać, piloci dowiedzieli się, że swoją przestrzeń zamknęła nie tylko Ukraina, ale również Rumunia. Następnym razem polecę Tu-160, zakomunikował w internecie Dmitrij Rogozin, mając na myśli ciężki bombowiec strategiczny. Wicepremier wsiadł do rejsowego samolotu i tak dostał się do Moskwy. Minister kultury i deputowani wrócili nieco później, w podobny sposób. Wcześniej próbowali złamać zakaz lotu, ale do odwrotu zmusiły ich ukraińskie myśliwce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem wieczorem ukraińskie MSZ wydało oświadczenie, w którym czytamy, że to wszystko nieprawda, fantazja i tania prowokacja. Według informacji ukraińskiej agencji kontrolującej ruch lotniczy, samolot Rogozina sam zawrócił znad terytorium Ukrainy i poleciał z powrotem do Kiszyniowa. Pomnik żołnierzy wyklętych od dzisiaj stoi w Toruniu przed tamtejszym Muzeum Etnograficznym. To jest hołd dla tych, którzy po wojnie nie złożyli broni i zostali wyklęci tym razem przez komunistyczny system. Szef IPN Łukasz Kamiński. Chodziło o to, aby mordując tych ludzi, grzebiąc ich w nieznanych miejscach, w pewien sposób niszczyć te wartości, które im towarzyszyły. Ale dzisiaj wiemy, że tych wartości zniszczyć się nie da, te wartości ostatecznie zwyciężyły. Historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Wojciech Polak, cieszy się, że choć trwało to długo, to w końcu pomnik jest. Jest pomnik, będzie w przestrzeni publicznej Torunia świadczył o tym, jak wielkimi, jak wspaniałymi ludźmi, bohaterami narodowymi byli żołnierze wyklęci. Jednym z wyklętych był Witold Pilecki, członek AK, więzień i organizator ruchu oporu w obozie w Auschwitz, skazany przez władze Polski Ludowej i stracony w 1948 roku. I na koniec serwisu Trójki, stolica Stanów Zjednoczonych. Waszyngton to jest miasto, którego mieszkańcy należą do najbardziej zestresowanych w całych Stanach Zjednoczonych. Najwięcej luzu z kolei mają ci, którzy żyją w miejscowości Lincoln w stanie Nebraska. O rankingu, który opublikował jeden z amerykańskich portali internetowych, opowie nam Jan Pachlowski. Ranking opiera się na podstawie stresogennych sytuacji, które komplikują życie w dużych miastach. Uwzględniono tutaj takie rzeczy jak na przykład długość dojazdu do pracy, skalę przestępczości, koszty życia oraz bezrobocie. W tej niechlubnej klasyfikacji zwyciężyła stolica USA, Waszyngton. Zdecydował o tym przede wszystkim stresowy charakter pracy, a za przykład podano najważniejszych amerykańskich polityków. Drugie miejsce zajął Nowy Jork, a wpłynęły na to wysokie koszty utrzymania oraz wynajmu i cen nieruchomości. Tak samo jest w przypadku trzeciego Miami, czwarta lokata dla San Francisco. Siódme miejsce miejsce zajęło Chicago. W metropolii mieszkańcy stresują się przede wszystkim długim dojazdem do pracy, korkami, przestępczością oraz gęstością zaludnienia. Autorzy raportu przypominają, że stres jest powodem wielu chorób i przed wyborem miejsca zamieszkania warto przeanalizować wyniki tego opracowania. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. O 22 w Trójce jak zawsze kolejny serwis, teraz pora na wiadomości sportowe. Przygotowała je Monika Słukowska. Za nami ostatnia kolejka Bundesligi z mistrzostwa, które zapewnił sobie już wcześniej, cieszy się Bayern Monachium. My natomiast cieszymy się z korony króla strzelców niemieckiej ligi, którą zdobył Robert Lewandowski. Borussia Dortmund z Polakiem w składzie 4-0 wygrała na zakończenie sezonu z Hertą Berlin. Lewandowski trafił dwukrotnie w meczu z Hertą Berlin, zapewniając sobie koronę króla strzelców. W sumie Polak zdobył w tym sezonie 20 bramek dla Borussii Dortmund. Ostatnia kolejka wyjaśniła też sytuację na dole tabeli. Z pierwszej Bundesligi spadają Eintracht Braunschweig oraz FC Nürnberg. Przed spadkiem uratował się Hamburger SV, który o utrzymanie zagra w barażach. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. W naszej Ekstraklasie trwa spotkanie Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze w grupie mistrzowskiej. Mamy 35. minutę. Lech Poznań prowadzi 1-0. Wcześniej w grupie mistrzowskiej Pogoń Szczecin 0-2 przegrała z Lechią Gdańska. W grupie spadkowej Piast Gliwice aż 5-1 pokonał Kraków. Piłkarze ręczni Wiwe Targów Kielce pokonali natomiast na wyjeździe Azoty Puławy 41-29 i awansowali do finału rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Rywalizację play-off wygrali 3-0. Rywalem Wiwe Targów Kielce w finale będzie Orlen Wisła Płock, która wygrała 3-0 z Górnikiem Zabrze. W finale tenisowego turnieju w Madrycie nie zagra natomiast Agnieszka Radwańska. Nasza zawodniczka przegrała w półfinale w dwóch setach z Marią Szarapową. Łukasz Kubot i Katarzyna Piter w ogóle nie zagrają za to w turnieju w Rzymie. Oboje przegrali w pierwszej rundzie kwalifikacji. Do drugiej rundy awansowała Urszula Radwańska. Jerzy Janowicz kwalifikować się nie musi, poznał już rywala w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie, będzie nim Niemiec Filip Kohlschreiber. Marcel Kittel wygrał w Belfaście drugi etap Giro d'Italia. Dla Niemca to debiut w tym wyścigu. Liderem klasyfikacji generalnej został Australijczyk Michael Matthews. 25. był dziś Paweł Poliański, 59. Rafał Majka, 72. Przemysław Niemiec. Polacy w całym wyścigu zajmują odpowiednio 22., 25. i 112. miejsce. Robert Kubica po 8 odcinkach specjalnych wciąż jest piąty w rajdzie Argentyny. Prowadzi Fin Jari Mati Latwala, który był najszybszy podczas 8. odcinka. Lewis Hamilton z ekipy Mercedes GP wygrał kwalifikację do jutrzejszego wyścigu Grand Prix Hiszpanii Formuły 1. To jego czwarte pole position w tym sezonie. Drugi czas uzyskał inny kierowca Mercedesa, Niemiec Nico Rosberg. Początek wyścigu jutro o 14. I mamy jeszcze teraz informację o pogodzie. W nocy z zachodu na wschód będzie się przesuwała strefa deszczu. Do rana dotrze nad Mazury, zachodnie Podlasie, Mazowsze i Małopolskę. Od 6 do 11 stopni nad morzem i w Sudetach silny wiatr. Jutro Otopolszczyzny, po Podkarpacie pochmurno i przelotne opady. W innych regionach więcej rozpogodzeń, ale też możliwy deszcz. 14 stopni na Wybrzeżu Zachodnim, około 18 w centrum, do 21 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Hanna Kowalewska. Jeden mglisty poranek. W reżyserii Dobrosławy Bałazy. Przepraszam, no co za ludzie! Przesuń się, pan czas mnie goni! Tylko się tak panu wydaje. Dziś spóźniarscy mają fart. Żeby nie wiem jak się spóźnili, zdążą. Pan niby skąd może to wiedzieć? Pan też zaraz się dowie. To jutro po 21:00 Trójka, Muzeum Emigracji w Gdyni, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu.

say get over it if 50 is the new black. Alright, this could be your lucky die. But my cables, they are surging, almost over, overloading. As you disengage, could your heart be slowly ripping into pieces, disconnecting from the circuits of your mind? We'll get over it, you say. Your life before it's begun. There are those who say I am now too old to play. See over there at 33, she fears she'll lose her job because they hear the ticking of her clock. At only 15, I said 15, they say her future's bleak, she should have started this at 3. As her heart is slowly ripping into pieces, disconnecting from the circuits of her mind, she'll get over it. Before you drop another verbal bomb, can I arm myself with Cezanne 16 shades of blue? Płyta koncepcyjna do słuchania od początku do końca w całości. Po wielu wycieczkach w różne strony Tori Amos wróciła do swoich źródeł. Tak przynajmniej można powiedzieć, choć z całą pewnością na każdej płycie jest coś nowego. Opowie o tym sama w liście osobistej w przyszłym tygodniu. I am longing for your poison, like a cancer for a spray. Short an arrow in your harbor, where you waited in the rain. I am sorry, I am Być może w przypadku nowego albumu Lee to, że wydaje się, że płyta jest z nami od zawsze, wynika z tego, że przypomina bardzo wiele rzeczy naraz, ale tak naprawdę nic konkretnego. A to album, który przyszedł do nas pocztą i od razu bardzo nam się wszystkim spodobał. You may say I'm a vagrant, wasting time on my walks. Call me daydream sleepwalker, mad collector of thoughts. Maybe it's kind of a madness, wandering clouds with a pen. But remember, I won't be just a clay in your hands. You may say I'm a dreamer coming from outer space. I'm a bit absent-minded, but I'm not unaware. You may call me a poet, you may say I'm a freak, but remember I'm alright. You look really sick. Put them on the the backseat while they're coursing in your blood. It's there amongst us all, walking down Argyle Street when the evening colors go. It's true. To be a lover when the TV's on and nothing is in your eyes. I had a dream you were leaving, where every atom falling in the universe is passing through our lives. Press yourself to me right now. Push yourself deep down now to the dark hills. I must go where the shadows hide, waiting for the final call. It's coming. Leski i Albarn obok siebie. I bardzo dobrze, bo obydwie płyty bardzo nam się podobają. Najpierw była preselekcja, potem było zawężanie tej preselekcji do kilku. Ostatecznie z wielkim trudem wybraliśmy dwójkę zwycięzców. Szczegóły za chwilę. Wcześniej ktoś, kto na Orange Warsaw Festival wystąpi w tym roku. Z nowej płyty Lily Allen. Somebody remind me where I am, Miami or Timbuktu. Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo? Would you tell me what this all means? What happens if I go through that door? 'Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor. Ooh, when I'm bored, I kinda drift away. I'm not sure. In my air balloon. dreams, but Kurt Cobain is all in my face. How the hell am I gonna tell him Elvis already took first base? And then out of the blue, this cruise is losing altitude. All we need is a little more elevation. Take me back to where I can breathe. To był bardzo trudny werdykt, ale tak naprawdę w końcu jednomyślny. Po pierwsze, Zofia z Gdyni za zestaw Florence and the Machine, poszłabym za tobą grupy Breakout, Outcast, Łobi Jabi, WW i Queen, Queens of the Stone Age, Biała Flaga, wiadomo czyja. To pierwszy zestaw dwóch zaproszeń na cały tegoroczny Orange Warsaw Festival i nagroda druga, Michał z Wrocławia. Bardzo nam się spodobało, że French Films mają zagrać, podobno nie ma już w Francji, Kumki Olika. Maszynka do świerkania trafiła do Flo, a Bombay Bicycle Club dostał rower Lecha Janerki. Gratulujemy, podwójne zaproszenia na cały tegoroczny Orange Warsaw Festival trafiają do Michała z Wrocławia i do Zofii z Gdyni. Muszę jeszcze powiedzieć, że bardzo pięknie, przynajmniej dla mnie, zapowiadał się SMS, który zaczynał się od Florence and the Machine i zegarmistrza światła Tadeusza Woźniaka, ale potem się niestety urwał. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. The rain. Question is, but are we all the same? Rain down. Cats and dogs are dripping from the tree. Sounds like they're applauding, don't you think? Who feeds them? Thank you. sobie pada cały dzień. Koniec nadejść nie wydaje się. Blisko. Taki rodzaj nudy wkrada się. Wszystko mam, co tylko mógłbym chcieć. Czy wszystko? Ktoś odejdzie z nim. Ogień zgasł. Przez deszcz. Złość odejdzie. Kuba też wystąpi na tegorocznym Orange Warsaw Festival i na pewno zaśpiewa swoje nowe, piękne piosenki. Czuję się w obowiązku zrobić jeszcze coś, co nazywa się naukowo-honorową wzmianką, mianowicie propozycja, żeby zespół Prodigy wykonał, nawet nie zaśpiewał, ale wykonał płonącą stodołę Czesława Niemena. Zresztą takich wspaniałych strzałów była cała masa. Wybiorę co lepsze i pewnie je jakoś gdzieś opublikujemy. There's a heart cannot hide. There's a beat can't deny. When it sings, when it lies, when it cheats, when it cries, there's a war inside my core. If I hear roars, go ahead, go ahead. Lay your head where it burns, even though it hurts, even though it scars. Love me when it storms, love me when I fall. Made of stone. Devil's hand crossed my heart as we dance through the dark. Even though it hurts, even though it scars. Kelly zdążył przez parę dni awansować u mnie na tak zwaną grzeszną przyjemność. Kolejne okazje na wygranie karnetów na tegoroczny Orange Warsaw Festival w liście osobistej za 2 i za 3 tygodnie. Oprócz jury, które właśnie skończyło obrady, jest jeszcze jedno jury, bardzo rozbudowane i bardzo zacne. Obraduje w tej chwili nad zespołami, które zgłosiły się do Skoda Automuzyka. Wśród nich nasz już dobry znajomy Terrific Sunday. Wzrusza mnie to, że nagrody już dawno rozdane, a propozycje polskich coverów dla wykonawców tegorocznego AWF-u wciąż spływają. Przynajmniej tak zwana honorowa wzmianka, jeżeli trafimy na coś bardzo, bardzo fajnego. Agata Chang. To nie jest wykonawca, bo wykonawca to Ilse. To jest tytuł. Thank you. Agatha was beautiful. Her long black hair and aching eyes. Even when she didn't feel so good, she looked alright. She always had a smile, and it was good for a while. I wouldn't answer each time the phone rang, but I should have stayed with Agatha Chan. Agatha, she wasn't mean. Didn't cheat, she never lied. Even if she disagreed with you, it wasn't a fight. Made you feel like you're both right, but then I lost sight. I couldn't bear to break up my old gang, but I should have stayed with Agatha Chang. What was so important then? I haven't a clue. How could I have been so blind and Agatha, where did you go? Do I have the slightest chance? I could make up for everything that I did wrong, but I know it's just a song, and you're probably long gone. Forgot all about her each night that I sang, but I should have stayed with Agatha Chang. When the photographs you're taking now are taken down again, when the heavy clouds that hide the sun have gone, the millions of us on the hill, from the start to Land's End, when photographs you're taking now are taken now, present. This is a precious opportunity. Be aware of the photographs you are taking now. We are flying over black sands in a glass aeroplane, crashing in slow motion. Where the feeling is supernatural, like passing into other worlds, the end in dissolution when the mothership it explodes. When the photographs you're taking now are taken down, from the start to Land's End. is all over. No. To the Church of John Coltrane. 8 hours on a bus from sunset. We're freedom taking cocaine. In the patent courts of nature. No. All is but a vanity. And the metronome that defeats you is the monochrome that you see. When the photographs you're taking now are taken down again. When the heavy clouds that hide the sun have gone. Mało spotkałem osób rozczarowanych nową płytą Albarna. Spotkałem parę osób zdziwionych tym, co postanowił zrobić. Kiedy się jednak zastanowić nad okolicznościami powstania tej płyty i jej treścią, to chyba oczekiwania, które wiem, wielu miało, że będzie to jakaś najbardziej rozbudowana produkcja XXI wieku, były kompletnie oparte na złych podstawach. W produkcji wyżywał się w tysiącu projektów, które robił równocześnie wcześniej. To miała być jego smuga cienia, jego osobista płyta. Powstała w odrobinę podobnych okolicznościach jak płyta Artura Roika. Coś takiego przyszło mi kiedyś do głowy. Natomiast płyta Lick Kelly jest najsmutniejszą płytą roku 2014, a ten utwór najsmutniejszym z najsmutniejszych. I nim właśnie kończymy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. To była lista osobista. Baby, can you hear the rain fall on me? Never gonna love again. Baby, can you hear my heart riding? I can't keep running away this time. Can't keep running away. promise not to run.